Oczekiwanie, gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowela kodeksu karnego w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent ma do niej zastrzeżenia. Dwóch nastolatków utonęło w Bałtyku, w Gdańsku, Brzeźnie. W Zakopanem rozpoczęło się Lato z Radiem Festiwal. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego, podkreślono w komunikacie Kancelarii Głowy Państwa. Bezpieczeństwo prawne obywatela, szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne, wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji, zaznaczono w oświadczeniu. Wątpliwości prezydenta wzbudził także, jak dodano, jeden z przepisów nowelizacji definiujący pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną. Nowelizacja różnicuje stopień kar osób zajmujących stanowiska w spółkach w zależności od tego, jaką wielkość udziałów mają w nich podmioty publiczne. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Sejm uchwalił nowelizację w ciągu 2 dni. Nie żyje dwóch nastolatków, którzy kąpali się na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Pierwszy został wyłowiony z wody wczoraj około godziny 15, drugiego ratownicy wyciągnęli przed godziną 18. Mieli 16 i 17 lat. To wydarzenie daje do myślenia, mówią świadkowie. Syn, jak wchodzimy na plażę, zawsze bacznie patrzy na tam, taka budka jest. No właśnie, czerwona flaga. Dobrze, że dzieci są tak nauczone i przestrzegają tego. Gdyby była czerwona flaga, to bym nie wchodził, a gdyby była biała, to bym wchodził. Bardziej wolę się kąpać w miejscach strzeżonych. Przyszliśmy dosłownie na plażing. Pogoda nie zachęca, fale nie zachęcają. Na pewno byśmy sami do wody nie weszli. A takie sytuacje jeszcze nas upewniają w tym, że dobrze robimy. Z informacji policji wynika, że w wodzie kąpało się 3 kolegów. Jeden z nich po wyjściu z morza zaalarmował plażowiczów, że stracił towarzyszy z pola widzenia. Setki poznaniaków wzięły udział w obchodach 63. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Były przemówienia, składanie kwiatów, zapalanie zniczy i wspominanie ofiar. Wielu kombatantów przyniosło na uroczystości sztandary. Niektórzy byli w mundurach. Miałem wtedy 23 lata. Najbardziej pamiętam, jak kobiety wychodziły na taras i biły na brawo. To pamiętam najbardziej. Miałem 11 lat ten czas. Szedłem z młodszym bratem i jego kolegami w stronę Rynku Wildeckiego szukać chleba. Przy Rynku Wildeckim, przy ulicy Krzyżowej, jakaś pani czy papia, idźcie wracać do domu, bo tam strzelają. Podczas wydarzeń w stolicy Wielkopolski 63 lata temu zginęło 58 osób, kilkaset zostało rannych. Statek Sea-Watch z imigrantami na pokładzie wpłynął w nocy do portu na włoskiej wyspie Lampedusa. Kapitan jednostki została zatrzymana, informuje rzecznik organizacji, do której należał statek. 10 czerwca jednostka wzięła na pokład migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Mimo że władze libijskie poleciły przewieźć ich do Trypolisu, statek popłynął w kierunku Lampedusy. Włochy zakazały załodze wpływania na swoje wody, ale przyjęły 11 migrantów wymagających opieki lekarskiej. Dostęp do portu blokowały włoskie okręty wojenne. Wcześniej szef włoskiego MSW Matteo Salvini zapowiedział, że dopuści statek do włoskiego wybrzeża tylko jeśli inne kraje Unii przyjmą imigrantów znajdujących się na pokładzie. Nie oznaczało to jednak, że załoga nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Podczas szczytu G20 premier Giuseppe Conte poinformował, że kilka europejskich krajów zgodziło się przyjąć migrantów. Rozpoczęło się Lato z Radiem Festiwal. W Zakopanem wystąpił Włodek Pawlik Trio z aranżacjami dzieł Moniuszki z bestsellerowej płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Po nim zagrał zespół Kapela ze wsi Warszawa. Muzycy tak wspominali koncert w stolicy Tatr. Naprawdę było fajnie. Piotr Gliński bardzo nam się świetnie grało, publiczność dopisała, świeże powietrze, piękne troszkę ochłodzenie, wspaniałe do grania. Bardzo dziękujemy za ten wieczór. Ewa Wałecka, fajnie było. Tutaj akurat scenka jest mała, my w sumie jest nas dużo, ale lubimy grać jak jest ciasno, bo wtedy jakoś tak lepiej czujemy siebie nawzajem. Przynajmniej mówię za siebie. Paweł Mazurczak, koncert bardzo energetyczny, bardzo dobrze nam się grało, czasami zbyt energetycznie podchodziliśmy do sprawy, ale myślę, że było ok. Było cudownie. Myślę, że transę udało się wydobyć. Ja po prostu czasem falowałam jak na łódce. Magda Sobczak, kapela ze wsi Warszawa. Sylwia Świątkowska. A mi się bardzo podobało to, że przywieźliśmy trochę Mazowsza w góry. Bardzo jesteśmy uskrzydleni i słuchaczami. Dziś w Zakopanem wystąpią Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Krzysztof Zalewski oraz Kaja. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane w programie Pierwszym Polskiego Radia, w radiowej Trójce, Czwórce, a w tym roku również w radiowej Dwójce. Z festiwalowych miast będą też nadawane audycje z udziałem publiczności. Między innymi zapraszamy do Trójki czy Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większości kraju słoneczna, tylko na północnym wschodzie i wschodzie okresami więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na wschodzie do 26 w centrum i 30 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Wskazówki zegara pokazują 6 po 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry Państwu, Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zacznijmy tak.

To Manu Chao pytał, która godzina jest w raju w tej piosence Senegal Fast Food, a ta piosenka, jeszcze może warto przypomnieć, odkryła dla świata pozaafrykańskiego fantastyczny malijski duet Amadou i Mariam. A teraz z Henrykiem Sytnerem wyruszamy w kolejną podróż. Medal dla każdego. Tras jest tyle, że trudno wybrać. Myślę o szlakach turystycznych w Niemczech. O niektórych już mówiliśmy, dziś będą kolejne podpowiedzi. Moim gościem jest Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Jaki rejon odwiedzimy? Chciałabym Państwa zaprosić dzisiaj do Badeni-Wirtembergi w region zwany Schwarzwaldem. To jest ten sam region, który starsi słuchacze znają z filmu Klinika w Schwarzwaldzie. Szlak Westweg, który biegnie przez ten region, to najpiękniejszy szlak w tej części Niemiec. Ma długość 285 km i zaczyna się w miejscowości Pforzheim. Miejscowość zwana jest też Złotym Miastem, ponieważ tu skupia się przemysł jubilersko-złotniczy. Polecam odwiedzenie największego na świecie Muzeum Biżuterii, w którym można zobaczyć ponad 2000 eksponatów jubilerskich, w tym także te najstarsze z VI wieku przed naszą erą. Warto też wspomnieć, że tutejsza pracownia złotnicza Wiktora Majera, która działa nieprzerwanie od ponad 100 lat, ma licencję na produkcję i sprzedaż słynnych produktów Fabergé, co jest wyrazem ogromnego zaufania. Opuszczając Pforzheim, piechurzy przemierzają wszystkie typowe krajobrazy Schwarzwaldu. Po drodze proponuję zboczyć nieco z trasy i odwiedzić miejscowość Triberg. Jest to ojczyzna słynnych zegarów z kukułką. W tej miejscowości można sobie zwiedzić jeden z wielu warsztatów i zobaczyć, jak te zegary powstają. Typowym motywem są drwal i młyn, ale oczywiście jest też motyw myśliwego, gospodyni domowej, miłośnika piwa, no a wszystkie są z pięknymi dodatkami, no i z kukułką. Kiedy wrócimy na trasę, dalej wędrujemy przez pagórki i doliny i docieramy do jeziora Titizyje, gdzie szlak rozwidla się na wariant zachodni i wariant wschodni. I na obu tych wariantach wędrowcy zaliczą oczywiście kilka szczytów, zanim dotrą do mety, która znajduje się w Bazylei. W czasie wędrówki oczywiście warto również skorzystać z kuchni regionalnych produktów, zawitać do jednej z gospód, które położone są na trasie, i skosztować lokalnej szynki szwarcwalskiej, albo trudy wędrówki osłodzić sobie wiśniowo-czekoladowym tortem szwarcwaldzkim z bitą śmietaną. Także region zaprasza nie tylko piechurów, nie tylko na szlak turystyczny, ale również kulinarnie. Także jest co oglądać. Wyprawa chyba niezbyt męcząca. Wyprawa nie jest męcząca, ponieważ jest to średniogórze, więc niewielkie pagórki, niewielkie wzniesienia. Myślę, że każdy przejdzie trasę bez wysiłku. No to jest dobra wiadomość, a jeszcze przy okazji od pani Agaty Płońskiej dostaliśmy podpowiedzi śniadaniowe. Henryk Sytner powraca, zapraszamy na weekend o 6.15 za tydzień, a wczoraj 1952 notowanie listy przebojów. Marek Niedźwiecki poprowadził z Zakopanego. Na 8. miejscu znalazła się ta piosenka. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem.

Mam też w głowie inne absolutnie, ale to przyznają Państwo również brzmi przyjemnie. Absolutnie, absolutnie. Sorry Boys to jest propozycja w zestawie do głosowania listy przebojów programu trzeciego. A teraz nie wiem, czy zapowiadałam, ale zaplanowałam, żeby zapowiedzieć, więc jeśli tego jeszcze do tej pory nie zrobiłam, to właśnie teraz zaplanowałam też kilka kolejnych podróży na dzisiejszy poranek i przed nami właśnie podróż numer dwa. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Mi amor, se irán contigo. cherchez du C'est normal quand on se réunit c'est pour s'amuser On joue ensemble un jeu qui n'est pas compliqué le jeu du téléphone Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis Allô c'est moi devine à qui je suis Tu ne sais pas mais voyons réfléchir Des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Je ne me reconnais pas Pourtant, voyons Tu connais bien mon nom Et on invente des histoires On raconte mille blagues Ça n'a pas d'importance On s'amuse En restant dans le vague Quand on questionne On appelle ça le jeu du téléphone Les filles, les garçons et les filles Ne pensent qu'à chahuter C'est normal quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jeśli po wysłuchaniu tej piosenki mają Państwo nieodpartą ochotę, żeby do kogoś zadzwonić, to właściwie słusznie, bo to jest piosenka o grach telefonicznych, żeby telefon Lucky Blondo, to była nasza wycieczka francusko-hiszpańska, a teraz zostaniemy na jakiś czas w Polsce. W co się bawić? Podpowiadamy, co ciekawego można zrobić w różnych miejscach Polski w ten weekend. Oczywiście nie będą to wszystkie interesujące aktywności, które można podjąć, no ale liczę tutaj też na Państwa. Być może Państwo podpowiedzą, jeżeli któraś na tej mojej liście się nie znalazła, to ja jestem dostępna oczywiście pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Ale zaczynamy. W ten weekend na przykład dobiega końca Festiwal Malta w Poznaniu. Warto się wybrać na Plac Wolności, bo tam między innymi dla dzieci dużo atrakcji. Strefa Frajdy, tak to się nazywa, ale oczywiście działa też Generator Malta. Mnóstwo ciekawych spotkań jeszcze dziś i jutro dla zainteresowanych w różnym wieku. A w sprawie szczegółów proszę oczywiście zajrzeć na stronę festiwalu. Z Poznania przenosimy się do Łagowa, gdzie dobiega końca festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Dzisiaj poznamy laureatów 48. edycji festiwalu. Gdyby Państwo byli w pobliżu, to warto się zainteresować, bo tamtejszej atmosfery nie da się porównać z niczym innym, a to, o ile się nie mylę, najstarszy festiwal filmowy w Polsce. W Kazimierzu Dolnym z kolei do jutra trwa 53. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych i oprócz koncertów są także warsztaty, między innymi warsztaty śpiewu pod pięknym hasłem W niebo głosy. Warto się w Kazimierzu zanurzyć w tym nurcie tradycji. A w Nałęczowie w ten weekend właściciele prywatnych pensjonatów, posesji, restauracji otwierają swoje ogrody dla zwiedzających. W każdym ogrodzie dodatkowe atrakcje, wystawy, konkursy, pokazy, w tym sporo atrakcji dla przyjaciół zwierząt. No i jeszcze Kraków na mojej liście. W Krakowie po raz trzeci w Międzynarodowym Dniu Jogi odbędzie się Yoga Party Festival w programie między innymi Maraton Jogi na Trawie, który rozpocznie się wkrótce i też mnóstwo innych atrakcji. Też proszę zajrzeć na stronę Yoga Party Festival, to hasło wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. No i dwie propozycje z Warszawy, bo Warszawa dzisiaj stawia na bieganie. Piąty bieg imienia Stanisława Tyma na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki o Puchar Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Startuje ten bieg o 10:00. Kilkuset śmiałków po raz piąty już będzie mogło zmierzyć się w konkurencji w bieganie na 30. piętro Pałacu Kultury. A to jest, proszę Państwa, wyczyn upamiętniający inny wyczyn, wyczyn Ryszarda Ochuckiego z filmu Miś Stanisława Barei. No, tam jest kilka klatek schodowych do pokonania, 700 893 stopnie, zmienne wysokości pięter, no i kręta droga na sam szczyt, a udział może wziąć każdy. Nagrody przewidziano bardzo różne i nie tylko dla najlepszych, bo będzie też wyróżnienie dla zdobywcy 64. miejsca, bo tyle lat kończy w tym roku Pałac Kultury. No i jeszcze, gdyby Państwo byli dzisiaj w Warszawie, to proszę zajrzeć do Ogrodu Krasińskich, bo tam będą obchody imienin Jana Kochanowskiego. O tym już mówiliśmy na antenie Trójki, więc nie będę się zagłębiać w szczegóły, ale wszystko oczywiście można znaleźć na stronach organizatorów. No i warto również wspomnieć, że w Zakopanem wczoraj rozpoczął się tegoroczny Lato z Radiem Festiwal i trwa dziś również koncerty, ale o tym więcej szczegółów po siódmej. Połączymy się wtedy z Gabrielą Darmetko, która jest na miejscu. I przypomnę jeszcze, że gdyby Państwo mieli dodatkowe propozycje, to proszę pisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A teraz Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Hello Sunshine, Bruce Springsteen, jeszcze przed siódmą w Zapraszamy na Weekend. Nie byłabym sobą, gdybym nie spojrzała również na premiery kinowe w tym tygodniu, między innymi dla wielbicieli animacji Ukryte życie zwierzaków domowych po raz drugi. Od Luca Bessona Anna, która niebezpiecznie przypomina Nikitę, i polski film, polska propozycja Teraz kłamie Pawła Borowskiego z Mają Ostaszewską, Joanną Kulik i Rafałem Maćkowiakiem. A zapasem już lipiec, w przyszłym tygodniu do kin wejdzie m.in. horror Ariego Astera, rozgrywający się w scenarii szwedzkiego Midsommar w pełnym słońcu, i wróci Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. I teraz, proszę Państwa, postaram się zrobić dość zawiłą przewrotkę, wprowadzając Państwa w szczegóły i kulisy mojego wyboru co do kolejnego utworu. Bo oto, Tom Holland, bardzo młody, bardzo zdolny angielski aktor, debiutował jako 12-latek na West Endzie, kiedy dołączył do obsady musicalu Billy Elliot w roli tytułowej, a potem sprawy w jego przypadku potoczyły się w stronę wielkiego ekranu, ale my zostańmy przy Billim Elliocie, z tym, że oczywiście w wersji filmowej. To jest jedna z najbardziej zapadających w pamięć ścieżek dźwiękowych, choć przecież te utwory wszystkie, które się na niej znalazły, znamy i to bardzo dobrze, skądinąd, ale jednak w tym zestawie zyskują zupełnie nową siłę. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Między innymi zespół The Clash znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Billy Elliot. 4 minuty pozostały do siódmej, przed siódmą jeszcze chwila wyciszenia.